emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatu diazine! Errekala initik ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok! Belaztian egiliko gaituk, urratxan, txakratxan! Kultur Alea. Ladies and gentlemen, welcome on board this Ryanair Revac flight AA4522 from the dark side with non-stop service to happiness. Please turn your attention to the cabin crew nearest you for a safety demonstration. Please follow along with the safety card located in the seat pocket in front of you. But now, ladies and gentlemen, we invite you to sit back, relax and enjoy this flight with us. Thank you for your attention. Baungi etorriak entzule, gaur atal berri bat irekiz, ba, diska berri baten inguruan esetasunak bilduko ditugu, eta gaur Anai Arrebak ba, taldekoak izango ditugu protagonista. Iñaki eta Marga Altolagirre gonbidatu baititugu gurera, duela gutxi diska bat baitute plazaratu, eta hemen ditugu estudiotan barna, kaixo. Kaixo. Irakurri dudanaz, pasaitarrak zarete hori da? Pasaidon Ibane. Pasaidon Ibanekoa. Mm-hmm. Mm-hmm. Eta zuen berri izan genuenean, urteak iragandira, zuen berri izan genuenetik, izan ere Euskal Herria zuzenean festivalaren baitan parte hartu baitzen duten, lehiaketan. Bai, eta irabazi ere. Eta irabazi ere, bai. Bai, bai duela, ba, ez dakit lau urte edo. Ba, hainbeste ja, Bai, bueno, talde bezala, urte, bai. Bost urte uste egin ditugu. Ba, igual, bai, lau urte. Bai, bai, ama. Lau edo iru, bai. Nola pasatzen dan denbora, Eta ordutik ona, bidean segitu duzue, esango dugu alaber, esperientzia izan duzuela, ez? Ba, beste hainbat taldetan aritu izan baitzarete, jauzi loli taldea kasu. Kontaiguzue pikin bat, Anai Arrebak taldea sortu zen momentura nolakoa izan zen, eta zergatik sortu zen uten? Bueno, beti izan hori dugu, itzaiten genuen Margarik eta biu, ba, bueno, gure bizitzaren ba, momentu batean, ba, bueno, elkartu behar ginela. Batez ere, bueno, eukidugu hor pertsona bat, beti egon duela, egin behar zute zoze elkarrekin, da gure ama. Eta, bueno, iritsi izan pixkat momentua, bera bere beste talde batzuetan egondu zen, ni baita ere beste batzuetan, eta, bueno, eta iritsi izan momentuala pixkat ba, egiteko argi geneukan hola musikalki nondik nahi genuen jo, hola, asko maite dugu betidanik ba, musika dantzagarria, orain arte gaina ez dugu izan nolako musikarik jorratu, eta ba, geneukan nolako... Erronka bat zen, eta bueno, nik ustet ba, elkartu ginenean bazegoela beti gustuko izan dugun musika hori hartzeko, modu batean hartzeko, guzti hori hartzeko, ez gure, adibidez, gure, ba, ez dakit, txikia ginenean hartu genituen influentzia guzti horiek, ez, eta badiska batean, edo talde batean jartzea, ez, orduan nik uste eta Anai Arrebak pixka bat hori dela, ez. Ladies and gentlemen, can we have your special attention? We have fire on board, so please keep calm. Ba, ibiltzen bazaizu erritmoa sartzeko entzungo dugu, diskako kantu bat, aurrerapen kantua ere izan zena, pixat esplikatzen du diskaren espiritua nolakoa izango den kantuak? Nik uste baietz, ez, depende, zein hartuko duzu, zein aukeratuko duzu. Zorte hona opa dizut. Hori izan da, ez? Aurrerapen singela edo... Hori izan zen aurrerapen singela, baino ez dakit igual obeten isladatzen duen abestia izango denik, ez dakit, zuk ze pentsatzen duzu? Bueno, izan daiteke, ez dakit. badauka pixkat, bueno, ez dakit, bada, ba, bueno, taldean egondu dira aldaketa asko, eta, bueno, pixka da, abestiak itzaiten du pixkat ez amaiera bati buruz bezala, baina, bueno, positiboki behituta ez, eta, bueno, hor diskan baditugu gai ezberdinak eta bueno, izan daiteke ez dakit musikalki, baino esaten dugunari buruz bai izan daiteke islagatzen duen abestia diska bai. Hementxe segitzen dugu Iñaki eta Marga Altolagirrerekin, Anai Arrebak proiektuaren baitan plazaratu berri duten diskaz mintzatzen ari gara. Erritmoz berdinak sartzen dituzue, musika dantzagarria egin nahi duzue, hortik abiatzen zarete, eta zer nolako influentziak hartu dituzue ontara iristeko? Bueno, nik uste dut, lehen esan dudan bezala, gure influentzi gehienak izan ziren, hori gaztetan, bueno, txikitan entzuten genituen talde horiek, eta, bueno, ziren Michael Jackson, izan ditu, bueno, denetarik, ez? Guk ere roka asko entzun izan dugu, eta gu rokeroa geha, ez, berez? Baina, pixka bat denetarik, Bee Gees, Cyndi Lauper, Telekantak. Bai da, telekantak. Takit gogoratzen zaten diska horretaz, bo, kaset horretaz, ez? Euskal Telebistak ateratako marrazki bizidunen kanta guztien bilduma izan zan. Eta, bueno, ba, dotako nazaltzen zan, arale, kanto guztia bek, ez? Arturo Erregea guztia horiek, ez? Hor da, nik uste horrek ere, horren influentzia ere isladatzen duela diskak, ez? Azken bi urtetako lanaren ondorioa izan da? Azkeneko urtea. Bai, urtea. edo urte eterdi agian, hasi ginen pixkat hor ideiekin eta horrela, baino agian urte bete egon duga horra bestiak hor pixkat buru belarri horrekin. Eta sorkuntza momentu horiek norakoak izaten dira, nola egiten duzu lan? Bueno, hain arte da pixkat ez oikoa edo zatik, bueno, daukagun bazakit, punturik igual aulena edo taldean da, bakoitzak beste mila proiektu dituela eta elkartzeko agendako kuadratzeko eta neko zaila izaten da, eta bueno, abestiak ordenagailuz egiten ditugu eta gure estudioan pixkanaka hor puzlantzekoa goaz osatzen. Ez da ohiko bezala lokalean elkartzen zehala eta bestiak jotzen dituzu, ez dakit. Da pixkat laboratorio antzeko hor formula bat erabiltzen dugu abestiak egiteko garaia. Eta zuzenekoak nolakoak izaten dira? Bueno, guri asko gustatzen zaigu espektakulua eta showa, ez? Orduan zuzenekoak beti daukate zuzenekoak dituzten gauza salvaje hori, ez? Eta diskan adibidez hori igual ez da isladatzen hain ondo, baina zuzenetan bai isladatzen dela ondo gure jatorria, ez? Gure punk edo rock edo hardcore jatorria, ez? Zuzenekoak potenteak izaten dira eta bueno, asko gustatzen zaizkigu adibidez detaileak, ez? Gustatzen zaigu eramatea gure estenografia, detaileak zaintzea gustatzen zaizkigu bai gure jazteko modua, pixka bat, hori, show moduko bat, ez? Erakustea, ez? Eta zenolako harrera izaten duzu, ez baita ohikoa, ez? Egiten duzuen musika Euskal Herri untan entzutea. Hasieran asko kostatzen zen, ez dakit, jendea arrarotzat edo hartzen zuen beti kontzertuak hasten ziren funeralak bezala eta azkenean bukatzen genuen festa erraldoi batean bezala, ez? Jendearen transizio hori alde batetik bestera nahiko guretzako nahiko gogorra, ez? Jotzeko garaian hasieran oso nahiko hotza da, ez? Jendeak batzuetan badirudi behar duela zerbait etiketatu, ez? Ondo eroso sentitzeko, ez? Edo jakiteko, ez? Badakit hau hemendik dijoa gustatzen zait edo ez zait gustatzen, ez? Baina adibidez guzti hori hausten duzunean eta zerbait agian desberdina erakusten duzunean, jendeak batzuetan ez dakit nola zer egin, ez? Ez dakit gustatzen zaidan edo ez zaidan gustatzen, eta orduan, beak esaten zuen bezala, transizio hori oso polita izaten da, gogorra guretzat, baina kuriosoa da, zatik anasieran ikusten dutena, ez dakit, estralurtar bat, ez dakit, izango balitz bezala behiratzen digute, eta gero kontzertua pasatzen den heinean, aurpegi horiek aldatu egiten dira, ez? Eta azkenean dantzatu egiten dute. Hala ere, bueno, azkeneko esango nuke lau urteak horrela izan du direla, gutxi gora bera kontzertutako, ez dakit, 80-90 horrela, baina, bueno, orain, orain ari gara diskaren kontzertua aurkezpenak egiten, eta ikusten ari gara beste aldaketa bat, ez? Agian ja jendeak ja ezagutzen gaituela, eta jendea ja joaten da dantzatzera. Hortara ninduan, lau bost urteko ibilbidean jada jendeak ezagutzen du egiten duzuena, eta hortara ja astapenetik ona zuzenekoi begirako, ez, harrera hori aldatu egingo zan? Bai, pixkat, baino gutxi. Osea, lau urte pasaria, bai, ez, baino somatu dugu, Nik uste eman ditugun kontzertu guzti eta eman ditugu laupabos kontzertu orain aurkezpenak egin ditugu eta bai somatzen dela jendea ja badaki zer doan ikustera, ez? Eta ja hasieratik dantzatzen hasten dira. Gero batzuetan ere ikusten duzu nola abestiak badakizkiten eta ez da, bueno, ez da arraro egiten zaigula, baina orain adibidez azkeneko kontzertuan ikusten duzu jendea besteen baita ere, eta hori ba guretzako ba opari bat da, ez? Eta nondik jotzen duzu gehien bat? Gipuzkoan ibiltzen zaite, Bizkaian edo han eta hemen? Nik uste toki guztietan bai, jo dugu, baina guztietan. Bai. Ez dakit zenbat kontzertu eman ditugun lehengo diskarekin, baina ez gea gelditu. Zasen nahi, beti egon bai, gea aktibo, ez? Mordoa, bai, bai, Bizkaian, Gipuzkoan, gero Iparralden ere. Iparralden... Nafarroan ere xete jo dugu, bai, eh? Bai, nik uste toki guztietan. Eta gero Kadizea ere joan ginen jotzea, Monkey Weekera, eta bai. Etxitaz baino txia maitia zuretzako da gau honetan anestesatua. Idei batetik, idei orokor baten bueltan egina izan da diska, edo kantuz kantu... Nik uste naturalki bezala baita ere sortu dela hor zerbait, ez? Ez genekien zerbait agian, ez? Aurkitu dugula, ez dakit? Zuk ze... Ez, nik uste, ez dakit, diska planteratzeko garaian bai bagenituela, ez dakit, pauso batzuk edo koordenada batzuk, ba, bueno, agian abiadura pixkat jetxe egin dugu, nik uste horien abestiak dantzagarriagoak direla, melodiei garrantzi handia eman diegu, ez dakit, pixkat, gauz horiek, ja, ideiak edo bagenituen, baino gauz horiek bai hitz egin genituela abestiak jorratzeko garaian, lehenago bai hitz egin genuela. Bai, pixka bat soinua findu egin behar genuela, ze bueno, guk ba, badakizuen ez hori badagatoz igual rock mundu batetik, eta beak esan duen bezala bai hitz egin genuen gure ritmoa pixka bat jetxi egin behar genuela, gauzak findu egin behar genituela, bai gitarrak, bai ahotsak, ez, instrumento guztiak, ez, pixka bat, ba, lirainagoak, ez. Bai, nahi genuen pixkat, ezakit, pixkat aldatu eta jarri gure burua beste testu inguru batean, ez, azkenean da anai arrebak, ba, nik uste, zehose baldin badakagu hola oso, bueno, berezia dena edo dala, nik uste pertsonalitatea asko daukagula, eta hori, ezakit, ja, entzuten duzu eta badakizu gu gehala. Nahiko libre sentitzen geha sortzerak orduan, eta nik uste hori dala. Baina pixkat nahi genuen... Azaltzen dana, ez? Bai, baina pixkat nahi genuen, ezakit, beste pausu bat eman, ez? Txatekan, azkenean, ezakit, diska guztiak, ba, berdinak egiten badituzu, ba, ezakit, izango zen nahiko... Aspergarria. Guretzako behintzat, bai. Ba, ez dakit, kanturen batekin bururatzea eskatuko manizueke zein aukeratuko zenuketen. Ez dut erori nahi? Ez dut erori nahi. Bai. Ba, plazer bat izan da. Mei esker. Eta urren arte esango izan. Mei esker. Aio. Zanon. Es tu nai, es tu nai. Ba, hortan utziko dugu gaurkoan gure kulturratala, eta gogoan hartu ea nahi arrebak taldearen azken diska, bomberenea ekintzak zigiluarekin aurkitu ahal izango duzuela. Banera aldetik besterik ezen zule, nahi duzun arte. Aio! And a little bit understanding. Love, sweet love. Just a little.